Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekulun rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tec'al kulubina ghillan lillezina amanu rabbena innaka raufun rahim. Sadakallahul azim ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bizlere en örnek model olarak takdim ettiği Allah Resulü'nün yetiştirdiği o güzide insanları anlama, onlarla hayatlarımıza yeniden ruh vermek için bir araya gelme saadetine erişebildik. Rabbim inşallah onların yolundan gidenlerden eyler bizlerin hepimizi. Dostlar, bizler şu ana kadar Nübüvvet Medresesi'nin yetiştirmiş olduğu iki önemli şahsiyeti işledik. Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i. O şahsiyetleri işlerken izlediğimiz bir uslup vardı. Öncelikle o şahsiyetlerinin anahtarlarını anlamaya çalışıyorduk. Çünkü o şahsiyetlerinin anahtarları bizlere onları anlama noktasında çok önemli bir ipucu verecekti. Mesela dedik ki Hazreti Ebubekir'in şahsiyetinin anahtarı nedir? Sıdk, sadakat ve fedakarlık. Hazreti Ömer'in şahsiyetinin anahtarı nedir? Adalet, rahmet ve kuvvet. Bunları bilmemiz o tarihin sayfaları içerisinde unutulmaya yüz tutmuş insanların kimliklerini, hayat tasavvurlarını bugüne taşıma noktasında bizlere birçok katkıda bulunacak. Çünkü bizlerin amacı dostlar, nostaljik duygulara kapılıp tarihin sayfaları içerisinde gezmek değil. Böyle bir lüksümüz olamaz zaten. Sadece tarihi sayfaları içerisinde gezmek bize nasıl bir fayda sağlayabilir ki? Ama bizim amacımız ne dostlar? Geçmişten ilham alarak bugünü ihya etmek, yarını ise inşa etmektir. Ayaklarımız geçmişte, o ölü toprağı dirilten saadet asrında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kurmuş olduğu, insanlığa destan olarak bir hediye olarak bırakmış olduğu o nebevi mirası anlamak, ayaklarımızı o nebevi mirasın bizlere miras olarak bıraktığı hakikatlerin üzerinde sabitlemek ve oradan ilham alarak bugünlerin ölmüş toprağını diriltmek ve yarınları da bu ruh ile diriltebilmek. İşte İslam'ın tüm şahsiyetlerini, tarihin içerisinde yaşamış tüm şahsiyetlerini biz ancak böyle bir ruh ile anlayabiliriz. Eğer böyle bir ruhtan yoksun anlarsak, sadece menkıbe olarak anlarız. Sadece kıssalar okur gibi anlarız. Bir hikaye ve roman okur gibi anlarız ki böyle bir şeye hakkımız yok. Onun için eğer saadet asrı bizlere böyle bir ruhu vermiyorsa, okuduğumuz zaman günümüze taşıyacak bir şeyler bulamıyorsak ve hayatlarımıza örnek olarak aldığımız o insanlara hayatlarımızdan bir şeyler katamıyorsak, oturup yeniden tarihin bize vermiş olduğu bu mirasın önünde durup yeniden kendi kimliğimizi ve duruşumuzu gözden geçirmek zorundayız. İnşallah bu ruh ile bugün Hazreti Osman diyeceğiz. Peki dostlar, Hazreti Osman'ın şahsiyetinin anahtarı ne? Böyle bir soruyu Seyyidina Osman'a sorduğumuz zaman karşımıza iki tane önemli sıfat çıkar. Cemal ve haya. İki sıfat Hazreti Osman'ı anlamamız noktasında bize çok önemli şeyler verir. Cemal güzellik, haya ise insanın ahlakının güzelliğidir. Peki neden bu ikisi? Aslında cemal insanın elinde olan bir şey değil. Allah verir. Bir bazı insanlar çok güzeldir, yakışıklıdır, hoştur. Bazıları fiziksel olarak bundan yoksun olabilir. Allah insanları farklı farklı güzelliklerde var etmiştir. Biz Hazreti Osman'ı anarken niçin özellikle vehbi olmayan, yani herhangi bir çabaya dayanmayan ve bilakis Allah'ın vergisi olan cemal gibi bir sıfatı da onun şahsiyetinin anahtarı olarak anlamak zorundayız? Çünkü dostlar, cemal ve haya bir arada bir insanda olması çok zordur. Eğer insan fiziksel olarak çok güzelse, yürüdüğü zaman insanların bakışları o insan üzerinde odaklanıyorsa, yürüdüğü zaman birilerinin gönlünü çalıyorsa, o insanın hayasını muhafaza etmesi çok güçtür. Böyle insanlar tarih içerisinde istisnai insanlardır. Mesela ilahi kelam bize böyle bir istisna şahsiyeti model olarak anlatır. Hazreti Yusuf'u, güzelliğin, cemalin zirvesinde ve ahlakın, iffetin zirvesinde olan bir şahsiyeti cemal ve haya sıfatlarıyla ilahi kelam bizlere anlatır. Çünkü istisna bir şahsiyettir. Hem Mısır'ın kadınlarının gönüllerini çekecek kadar güzel olacaksınız, hem de iffetinizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceksiniz. İşte dostlar, Hazreti Osman böyle bir şahsiyet. Zaten Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Osman'a ne diyordu biliyor musunuz? Yusuf-u Sani, ikinci Yusuf. Yusuf ile Hazreti Osman arasında böyle bir yakınlık var. Peki Hazreti Osman böyle bir güzelliği, tabii ki ahlakı güzeldi, nereden almıştı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğreneceği birçok şey vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da cemalin ve hayanın zirvesinde oturmuş bir insandı. İnsanlık onda gördü cemal ve hayanın bir insanda nasıl birleşebileceğini. Hazreti Ayşe validemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın cemalini bize anlatırken Yusuf aleyhisselama nispetle şöyle bir şey söyler. Der ki, Mısır'ın kadınları Yusuf aleyhisselamı gördükleri zaman Yusuf'un güzelliğinden dolayı ellerindeki bıçaklarla meyveleri soyacakları yerde ellerini kestiler. O kadar güzeldi ki Yusuf aleyhisselam, Mısır'ın kadınları onun güzelliğine hayran hayran bakarak meyveleri keseceklerine o bıçaklarla ellerini kestiler. Ayşe validemiz diyor ki, vallahi eğer Mısır'ın kadınları benim efendimi görselerdi, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı görselerdi, o ellerindeki bıçakları sinelerine saplarlardı. O kadar güzeldi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cemalin zirvesinde böyle, ya hayanın zirvesinde? Ebu Said el-Hudri bize rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor, öyle hayalıydı ki bir genç kız gibiydi. Yanında bir şey söylendiği zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın rengi benzi atardı. Kızarırdı, yüz hatları belirirdi, utancından yere bakardı. Bir şey söylendiği zaman eğer o şey onun hayasına dokunursa hemen yüz ifadelerine yansırdı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayayı imanın bir parçası olarak sayar. Ve der ki, haya imandandır, hayalı kişi ise cennettendir, cennettedir. Yine başka bir hadisinde, haya ve iman bir aradadır. Biri giderse diğeri de gider. Eğer bir insanda haya varsa o insanın imanı kamil anlamda tahakkuk eder. Eğer haya giderse o insanda, emin olun ki yakın bir zamanda iman da gidecektir. İşte dostlar, Hazreti Osman'ın şahsiyetinde Nebi aleyhissalatü vesselamın ahlakından ona yansıyan, onun o güzel ahlakının üzerine bir de böyle bir güzellik eklenerek kamil bir sıfata dönüşen bu iki anahtar var. Cemal ve haya. Bu sıfatlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet medresesinde iki tane sahabede çok fazla öne çıkar. Biri Hazreti Osman'da, bir diğeri de Musab bin Umeyr'de. İki sahabede bu sıfatların öne çıktığını görürüz. Onun için dostlar, biz bugün Hazreti Osman'ın hayatını işlerken, ondan günümüze bir şeyler taşınmaya çalışırken bu iki şahsiyetinin anahtarının üzerinde çokça duracağız. Çünkü bugün ne yazık ki hayasız bir dünyada yaşıyoruz. Bugün modernleşme adına, çağdaşlaşma adına iffetimiz bir paralık oldu. Ayaklar altına alınır oldu. Erkeklerimiz dahi hayasız birer insan oldu. Ve biz eğer yeniden bu iklim ile dirilmek istiyorsak oraya rücu etmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kurmuş olduğu o medresenin öğrencilerine rücu ederek onlardan günümüze hayaya ait, iffete ait düşünceleri, ahlakları yeniden taşımak zorundayız. Gelin dostlar, beraberce gidelim tarihin o sayfalarına ve Hazreti Osman'ın kimliğini, şahsiyetini anlamaya çalışalım. Kimdir Hazreti Osman? Osman İbni Affan. Hicretten yaklaşık 47 yıl önce Taif'te doğmuştur dostlar. Fil vakasından sonra yaklaşık 6 yıl. Ki bu da miladi 576 ve 77 yılına rast gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 571'de doğduğuna göre demek ki Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan 5 ya da 6 yaş küçüktür. Babası Affan dostlar, Mekke'nin en ileri gelen ailelerinden biri olan Ümeyye oğullarına mensuptur. Ümeyye oğulları Mekke'nin ileri gelen Haşim oğulları ile Ümeyye oğulları iki ailesinden bir tanesidir. Ve Ümeyye oğulları Haşim oğullarıyla siyasi çekişmeleri olan bir ailedir. Her ne kadar Ümeyye oğulları 5. ya da 6. dedede aynı soya birleşse de Haşim oğulları ile Ümeyye oğulları arasında böyle siyasi rekabetler gelir. Hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ilan etmesinden sonra bu rekabet, bu çekişme daha da ileri seviyelere gider. Hazreti Osman'ın annesi ise dostlar yine aynı kabileye mensup ama annesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halasıdır. Böyle de bir anne tarafından ilişkisi var. Affan dostlar Ebul As'ın oğludur. Ebul As ise Hakem'in babası olan Hakem'in kardeşidir. Mervan'ın babası olan Hakem'in kardeşidir. Mervan İbni Hakem ismini bir yere not edelim. Çünkü Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde o isme çokça vurgu yapacağız. Dolayısıyla Mervan Hazreti Osman'ın amcasının oğludur. Ebu Sufyan da o bölgenin en meşhur şahsiyetlerinden biridir. Ki o arada Mekke'nin ileri gelen isimlerinden bir tanesi. Hazreti Osman'la yakınlığı şöyledir. Hazreti Osman Ebu Sufyan'ın amcasının oğludur. Dolayısıyla Ümeyye oğulları içerisinde ciddi bir etkisi olan biridir Hazreti Osman. Affan dostlar babası Hazreti Osman'ın Mekke'nin asil bir soyu işte söyledik. Bir de zengindir. O kadar zengindir ki bir elin parmaklarıyla sayılınca Mekke'nin zenginleri o ya ilk sıralardadır ya ikinci sıralardadır. O kadar zengindir. O arada bölgede deniz aşırı, ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan yani uluslararası ticaretle uğraşan bir şahsiyettir Affan. Ama bu zat Hazreti Osman'ın babası genç yaşlarda Şam'da ticari maksatla bir sefere gittiği zaman orada hastalanarak ölür. Ve Hazreti Osman genç yaşlarda babasının bıraktığı noktadan ticareti devralarak daha ileri seviyelere taşır. Dostlar kaynaklar Hazreti Osman'ın babası Affan'ın vefat ettiği sırada Hazreti Osman'a 3 milyon dirhem nakit para bıraktığından bahsederler. Ciddi bir sermaye. Hazreti Osman böyle bir bolluğun içerisine geliyor gencecik yaşına. Peki ne oluyor? Para, güç, servet Hazreti Osman'ın şahsiyetinde herhangi bir bozulmaya sebebiyet oluyor mu? Hayır. Bilakis daha da ilerilere gidiyor. Ahlakı ile Mekke'de temeyyüz ediyor, öne çıkıyor. İnsanlar tarafından parmakla gösterilen bir insan oluyor. Sadık, hiçbir zaman ticaret için yalan söylemeyen bir özelliğiyle tüccarlar arasında parmakla gösteriliyor. Ve öyle seviliyor ki Mekke'de dostlar, nübüvvetten önce, İslam'dan öncesinden bahsediyoruz. Öyle seviliyor ki Hazreti Osman, insanlar onun sevgisine imreniyor. Mekke'nin kadınları yeni doğan çocukları için şöyle dua ediyorlar. Ya Rabbi, sen nasıl Osman'ı sevdin, sevdirdinse benim de evladımı sev ve sevdir. Çünkü Osman Mekke'nin sevgilisi olmuştur. İşte böyle ahlakı ile öne çıkan bir şahsiyet oldu Hazreti Osman. Peki ne oldu dostlar? Nübüvvet geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç insana peygamberliği duyurdu. Kadınlardan Hazreti Hatice, kölelerden Zeyd bin Haris, çocuklardan Ali bin Ebi Talib, erkeklerden de Ebu Bekir iman etti. O günlerde Hazreti Osman Şam'da ticari bir maksatla bulunuyor. Orada bir rüya görüyor. İlginç bir rüya. Geliyor teyzesi Kurayza'nın yanına, rüyasını anlatıyor. Teyzesi de çok ilginç bir şekilde rüyayı tevil ediyor. O rüya ve tevilin etkisinde otururken yanına dostu Ebu Bekir geliyor. Niye böyle düşünüyorsun diyor Ebu Bekir. Başından geçenleri anlatıyor. Teyzen doğru demiş diyor. Bak gel, sana ben de bazı şeyler anlatacağım diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiği, o güne kadar öğrendiği şeyleri Osman'la paylaşıyor. Osman'ın kafası iyice karışıyor. Gel diyor, seni alemlerin sultanına götüreyim. Tutuyor elinden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu mekana doğru gidiyor. İşte dost Ebu Bekir'dir dostlar. Dost vardır, el uzatır, elinizi tutar, sizi felakete götürür. Dost da vardır, el uzatır, elinizi tutar, sizi saadete götürür. Ebu Bekir gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakar ki Osman geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dostlar bir insan sarrafıdır. Derdi insandır, onun için insanı tanır. Herkesle aynı üslupla asla konuşmaz. Karşısındaki muhatap neyi kaldırırsa ona o şekilde hitap eder. Mesela Ebu Bekir'le Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dosttular, arkadaştılar, aynı yaştaydılar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Ebu Bekir'le çok güzel, sade bir üslup ile konuşmuş, onu dine davet etmişti. Ömer geldiği zaman Ömer'e Allah Resulü'nün tavrı çok daha farklıydı. Çünkü Ömer şiddetin dilinden anlardı. Ömer hiddetli bir insandı. Ona böyle halim selim bir üslup ile konuştuğunuz zaman ona etki etmezdi. Allah Resulü nasıl Ömer'i dine davet etmişti? Hazreti Ömer kapıda belirdiği zaman Teala ya Ömer demişti. Gel yanıma. Geldiği zaman yakasından tutmuştu. Şöyle bir silkelemişti. Ey Hattab'ın oğlu, iman edeceğin gün gelmedi mi demişti. O silkenişle birlikte şehadet kelimesini söyleyerek iman etmişti. Ama Osman'a onu demedi dostlar. Çünkü Osman öyle bir silkelenmeyi kaldıracak bir yapıda değildi. Mesela Allah Resulü arkadaşlarına çok güzel lakaplar takardı. Latife olsun diye. Hazreti Ali'ye Ebu Turab derdi. Ey toprağın babası. Mesela bizim hadis bilgini olarak tanıdığımız sahabeden Ebu Hureyre, ismini dahi bilmeyiz. Asıl ismi Abdüşşems'tir. Allah Resulü'nün yanına geldiği zaman Resulullah Şems'in kulu olan ismini Abdullah olarak değiştirmişti. Ve gün gelmişti Allah Resulü ona kedilerle oynadığı için kedilerin babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermişti. Ama Resulullah Osman'a böyle bir lakap vermedi. Çünkü Osman öyle alıngan bir insandı ki, öyle zayıf, öyle güzel, öyle şeyleri kaldıracak bir yapıda olmayan birisiydi. Resul-i Ekrem bunu bildiği için Osman'la asla böyle bir ilişkiye girmemdi. Geldiği zaman o ne dedi biliyor musunuz? Ta'ale ya İbni Ammi, gel amcamın oğlu. Böyle bir hitap zaten Osman'ı bitirmişti. Ey amcamın oğlu gel. Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerinin dibinde oturuyor. Sen diyor ey Osman, benim söylediklerime iyi kulak ver. Eğer bunlara kulak verir ve iman edersen cenneti kazanırsın. Çünkü ben hem sana hem de bütün alemlere gönderilmiş bir elçiyim. Hazreti Osman'ın artık diyecek hiçbir şey yoktur. Tek bir söz çıkar ağzından, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğu ve Allah'ın kulu olduğu. Yani şehadet. Ve o şehadet ile birlikte Osman İslam halkasına, o altın silsileye dahil olur. Ne olur dostlar, Mekke çalkalanır. Mekke'nin iki büyük kabilesinden biri olan Beni Ümeyye'ye mensup, hem de Affan gibi Beni Ümeyye'de meşhur olan zatın oğlu Müslüman olmuştur. Haşim oğullarından gelen bir peygambere tabi olmuştur. Beni Ümeyye çalkalanmaktadır. Amca Hakem hiddetlenir. Osman'dır, Halim senin bir insandı. Büyük ihtimalle Muhammed onu kandırdı. Ben şimdi gider Osman'ı ikna ederim. Gider Osman'la konuşmaya başlar. Ama bakar ki o Halim Selim insan gitmiş, yerine bambaşka bir insan gelmiştir. İmandan aldığı ilham ile Osman amcasına çok farklı şeyler söylemektedir. Amca bakar ki ikna edecek gibi değil. Koca koca sicimler getirir, Osman'ı bağlatır, vallahi der, seni ben çözmeyeceğim ta ki Muhammed'in dininden vazgeçmeyene kadar. Hazreti Osman da, o akrabaya düşkün Osman, o amcasına şimdiye kadar hiçbir itirazı bulunmayan Osman, o Halim ve Selim olan Osman da der ki, vallahi amca, bilsem ki bu hal üzere öleceğim, yine de Muhammed'in dinini terk etmeyeceğim. Günlerce böyle kalır dostlar. Amca Hakem bakar ki olacak gibi değil, çözer onu, salıverir. Ama işkenceler bitmez. Ondan sonra da Osman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir aşığı olur. Onu seveni sever, ona düşman olana da düşman olur. O günlerde dostlar bir gelişme olur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz Hazreti Hatice'den 6 tane evladı var. Kasım, Rukiye, Ummu Gülsüm, Zeynep ve Fatıma. Bir de Abdullah. Erkek çocukları Kasım ile Abdullah daha küçük yaşlarda vefat ederler. Zeynep'i Hazreti Hatice teyzesinin oğlu Ebul As'a verir. Rukiye ile Ümmü Gülsüm'e ise amca Ebu Leheb talip olur. Utbe ve Uteybe diye iki oğluna ister Allah Resulü'nden ve iki oğlunu Resulullah'ın kızlarıyla evlendirir. Nübüvvet gelip Ebu Leheb ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında sorunlar başlayınca artık gün geçer, düşmanlık daha da katmerleşir. Öyle bir noktaya gelir ki Ebu Leheb ile hanımı Mekke'de Allah Resulüne düşmanlıkta en üst düzeye varırlar. Öyle düşmanlık yaparlar ki artık vahiy dayanamaz, Tebbet suresini indirerek bu iki insanı zemm eder. Tebbet suresi inince Ebu Leheb ile hanımı çılgına döner. Muhammed bizi nasıl hicveder diye Mekke'nin altını üstüne getirirler. Çağırır Ebu Leheb iki oğlunu. Eğer der siz peygamberin, Muhammed'in iki kızını boşamazsanız benim evladım değilsiniz. Gidin onları boşayın. Utbe ve Uteybe Allah Resulü'nün iki kızını boşarlar. Ve o oğullardan Uteybe boşamakla kalmaz, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bin bir hakaret yağdırır. O rahmet peygamberi dayanamaz o hakaretlere. Hiçbir yapmadığı bir davranış, bedduayı Uteybe'ye yapar. Ya Rabbi der, sen Uteybe'ye yırtıcı hayvanlarından, affedersiniz köpeklerinden birini musallat et. Aradan iki yıl geçmez dostlar. Uteybe Şam için, Şam'da ticaret için bir kervanla birlikte gider. Ve gece konakladıkları yerde bir aslan gelir. O kadar insanın içerisinde sadece Uteybe'yi bulur, öldürür ve döner gider. Başka hiçbir insana zarar vermeden. Resul-i Ekrem'in bedduasını aslan öylece yerine getirir. Ve Allah Resulü şaşmış kalmıştır. Daha iki tane erkek evladını yitirmiş. Şimdi de iki tane kızının yıkılan yuvası ile uğraşmaktadır. Hazreti Osman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hüznünü görünce biraz hüznünü hafifletmek için birini göndererek kızlarından bir tanesini istetir. Rukiye'yi kendine istetir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da verir. Ve Hazreti Osman artık peygamber evinin damadı olur. Rukiye'nin kocası olarak hücre-i saadete destursuz girip çıkacak kadar ileri seviyeye varan bir insan olur. Rukiye Utbe'den daha hayırlı bir koca, Allah Resulü de Utbe'den daha hayırlı bir damat kazanmıştır. Rukiye'yi öyle bir sever ki Hazreti Osman, sevgisi dillere destan olur. Ama böyle bir evlilik dostlar Mekke'de sıkıntı üzerine sıkıntı uyandırır. Çünkü Ebu Leheb peygamber aleyhissalatü vesselama zarar vermek için, onu rencide etmek için kızlarını boşamıştır. Beni Ümeyye'ye mensup Osman ise peygamberin o matemini hafifletmek için o kızlardan birine talip olmuştur. Beni Ümeyye işkenceleri arttırır. Artık dayanamaz bir boyuta gelince Allah Resulü'nün yanına gelir Hazreti Osman. Ya Resulallah izin verirsen eğer Rukiye ile birlikte Habeşistan'a hicret edeyim der. Allah Resulü izin verir. Ve 16 insandan ikisi de Hazreti Osman ile Rukiye olarak yola çıkarlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onları gözyaşları içerisinde uğurlar. Ve nedir biliyor musunuz dostlar? Ey insanlar bakın, Lut aleyhisselamdan bugüne kadar ilk kez Osman ailesiyle birlikte Allah yolunda hicrete çıkmıştır. Yani Osman'ın o davranışını peygamberi bir davranış olarak o günün insanlarına ve bizlere verir. Bakın el alem balaylarına giderken Osman balayısını Allah yolunda Habeşistan'a hicret ederek yapıyor der. Ve giderler oraya, 3 ay kalırlar dostlar. 3 ay sonra Mekke'den bir haber gelir. Müslümanlar orada dinlerini artık özgürce yaşayabiliyorlar. Hatta Mekke müşrikleri toptan Müslüman oldular gibi bir haber ulaşır Habeşistan'a. Herkes döner gelir yeniden Mekke'ye. Bakarlar ki durum hiç de öyle değil. Baskılar, işkenceler, sıkıntılar. Hazreti Osman yeniden izin alır. Bu sefer yüzün üzerinde insanla birlikte Habeşistan'a ikinci kez hicret eder. Ve bu hicreti uzun bir süre devam eder. Oraya hicret ettikten 2 yıl sonra dostlar, Rukiye ile Hazreti Osman'ın bir evladı olur. Erkek bir evladı. Ne isim koyalım der Rukiye'ye Hazreti Osman. Bazı şeyler söyler Rukiye. Hazreti Osman nedir biliyor musunuz? Ey Rukiye, ben ne zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durdumsa onun Abdurrahman ve Abdullah isimlerine olan sevgisine şahit oldum. O seviyorsa gel biz de sevelim, çocuğumuza Abdullah ismini koyalım. Allah Resulü'nün sevgilisi bizim de sevgilimizdir der. Ve o doğan çocuğa, Allah Resulü'nün ilk torununa Abdullah ismini koyarlar. Orada kalırlar bir müddet. Artık Mekke'de olaylar olur. Hazreti Hatice vefat eder. Ebu Talip vefat eder. Taif, İsra, Miraç hadisesi derken Müslümanlar Medine'ye hicret eder. Medine'ye hicreti duyduğu zaman dostlar, Hazreti Osman da Medine'ye hicret eder. Kısa bir ara verelim isterseniz. Ondan sonra biz de Medine'ye uzanarak Hazreti Osman'ın hicretten sonra Medine'de ortaya koymuş olduğu o ahlakı beraberce anlamaya çalışalım inşallah. Evet sevgili dostlar, Hazreti Osman cemal ve iffetin, hayanın abidesi olarak İslam'a girdikten sonra da o abideliğini devam ettirir, ötelere taşıyarak sürdürür. İki hicret yaşadı Habeşistan'da ve Allah Resulü ile Müslümanların Medine'ye hicretini duyar duymaz da Medine'ye hicret etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onları büyük bir sevinç ile karşıladı. İlk torunu Abdullah'ı aldı, sevdi, bağrına bastı. Torunu evlatlarına olan hasretini torunu ile gidermeye çalıştı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve Allah Resulü bütün muhacirleri, Mekke'den gelen bütün Müslümanları Medine'deki insanlarla kardeş kılıyordu. Hazreti Osman'ı da kardeş kıldı. Kiminle biliyor musunuz dostlar? Büyük peygamber aşığı, şairi Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs İbni Sabit ile. Evs İbni Sabit yıllar yılı Hazreti Osman'ın kardeşliğini anlatıp duracaktır. Öyle bir kardeşlik destanı ortaya koyarlar ki Medine'deki tüm muhacir ve ensarlar onların kardeşliğine gıpta ile bakarlar. Ve Müslümanlar Medine'de yepyeni bir yurtta yeni barınma gibi bir imkanla uğraşıp dururlar. Ve bir gün bir sorun ile karşı karşıya kalırlar. Daha hicretin ilk günleri. Nedir biliyor musunuz dostlar? Medine'nin o gün için nüfusunun büyük bir kısmı Yahudidir. Yahudilerden bir tanesi de Müslüman mahalleye yakın bir yerde bir su kuyusunu ele geçirmiş ve Müslümanlara para ile su satıyor. Asli bir ihtiyaç olan suya Müslümanlar her gün para vererek satın alıp o suyu kullanıyorlar. Rume kuyusu diye bilinen bir kuyu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bundan rahatsız olur. Allah Resulü Müslümanların birilerine bağımlı olarak yaşamalarına tahammül etmez. Bugün bizim için böyle şeyler önemli değil ama o gün için önemliydi. Allah Resulü bir gün mescitte insanlara şöyle söyler. Ey insanlar, Rume kuyusunu bize satın alıp onun karşılığında cennetten bir havuz alabilecek bir baba yiğit yok mu? Hiçbir ses çıkmaz. Çünkü yoktur. Gerçekten muhacirde de ensarda da yoktur. Muhacir varını yoğunu terk ederek Medine'ye gelmiş, ensar da varını yoğunu muhacir ile paylaşarak yoksulluk içerisine düşmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu isteğini duyunca mescidin arkalarından bir zat ayağa kalkar, sessizce dışarıya doğru çıkar. Kimdir o zat? Hazreti Osman. Benim ya Resulallah, ben alacağım demiyor. Doğruca gidiyor o Yahudinin yanına, Allah Resulü'nün o isteğini yerine getirmeye çalışıyor. Varıyor Yahudinin yanına, bu kuyuyu satar mısın diyor. Satarım diyor. Kaç dirhem? 50 bin dirhem diyor. Çok ciddi bir para. Hazreti Osman o gün 100 bin de istese verecek. Çünkü Allah Resulü'nü memnun etmek onun hayatının en önemli şeyi. Ama Hazreti Osman dostlar aklının önüne heyecanını geçirmiyor. Hissiyatını geçirmiyor aklının önüne. Akıllıca davranıyor. Çok diyor bu para. Ben diyor 50 bin dirhem vermem bu kuyuya. Gel diyor sana farklı bir teklif sorayım. Yahudi diyorsun, bana yarısını sat kuyunun diyor. Bir gün ben işleteyim, bir gün sen işlet. Yahudi bakıyor diyor ki güzel bir teklif. Hem satacağım, toplu bir para alacağım, hem de diğer günler kullanarak yine Müslümanlara su satacağım. böyle bir şeyi niye ben kabul etmeyeyim diyor ki. Çünkü Yahudilerin, biz hep ticari kabiliyetinden bahsederiz. Ama gelin görün Osman'ın düşündüğü düşünceyi ve gelin görün kabiliyeti. Demek ki dostlar, biz sahabe gibi o ruhtan yoksun olduğumuz zaman neler kaybetmişiz neler. Onlardan bir tanesi de dünyamızı bile kaybetmişiz. Ahireti kaybettiğimiz gibi dünyayı da kaybetmişiz. O günün insanı ahirete penceresini açmıştı. Allah ahireti kazandırdığı gibi ekstradan dünyayı da onlara kazandırmıştı. Hazreti Osman'ın bu teklifini duyunca Yahudi, tamam der, bir gün sen işlet, bir gün ben. Hazreti Osman diyor ki, o zaman makul bir fiyat söyle. 20 bin diyor. Pazarlık ede ede 12 bin dirheme satın alıyor. Ne yapıyor dostlar? Geliyor. Müslümanları topluyor. Diyor ki, ey insanlar, bu kuyu bundan sonra sizin. Ben aldım falan demiyor. Bu kuyu bundan sonra Müslümanlarındır. Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Bir gün bizim, bir günde o Yahudinin. Siz size ait olan günde iki günlük suyunuzu alacaksınız. Ve asla Yahudi'ye gidip de para verip su satın almayacaksınız. Hazreti Osman bunu söylüyor ve Müslümanlar da bunu uygulayarak öylelikle su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlar. O ilk gün Müslümanlar sularını alıyor. İkinci gün Yahudi gidiyor, bekliyor bekliyor, gelen giden yok. İki gün, üç gün sinek avlamaya başlıyor. Bakıyor ki olacak gibi değil. Hazreti Osman'ın yanına varıyor. Ey Osman diyor, gel diğer yarısını da satayım sana. Tamamı senin olsun. Tamam diyor, alırım. Ama makul bir fiyata verirsen. Kaç lira? 8 bin lira. Ve Hazreti Osman 20 bin dirhemlik kuyuyu, 50 bin dirhemlik kuyuyu 20 bin dirheme satın alıyor, Müslümanlara da vakfediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu satıştan memnun oluyor. Ey Osman diyor, sen bizi sevindirdin, Allah da seni sevindirsin. Sen bize bir kuyu satın aldın, bizi susuzluktan kurtardın. Allah da seni susuzluktan kurtarsın. Ve dostlar, Medine'nin ikinci büyük olayı oluyor. Hicretin ikinci yılı Bedir. Allah Resulü müşriklerin kervanını vurmak için alelace bir birlik oluşturuyor. 313 kişilik askerle Medine'den dışarıya çıkıyor. Mekke kervanını vurmak için. O gün Hazreti Osman da Allah Resulü ile beraber çıkmak istiyor. Ama Hazreti Osman'ın evinde bir matem vardır. Rukiye, o çok sevdiği hanımı, hasta yataktadır. Allah Resulüne gelip halini söylüyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da ona izin veriyor. Git Osman diyor, git evine ve sen hanımına bak. Sanki Bedre katılmışsın gibi seni sayacağız. Ve elde edilen ganimetten sana da pay ayıracağız. Çünkü sen mazeretin ile gelmedin diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bundan birkaç yıl sonra Beyat-ı Rıdvan'da, Hudeybiye'de nasıl Allah Resulü Osman'ın yerine vekaleten biat almışsa, Bedre de adeta Osman'ın yerine kendisi katılıyor gibi sayar. Git diyor, sen onunla ilgilen. İslam ordusu gidiyor. Tabii büyük bir harp Bedir. Varlık ile yokluk arasındaki bir harp ve Müslümanlar ilk karşılaşmayı, ilk kez müşrik cepheyle karşılaşmayı galibiyet elde ederek tamamlarlar. Ama o galibiyet haberi Zeyd bin Haris tarafından Medine'ye getirildiği zaman dostlar, Osman'ın evinden ağlama sesleri yükselmektedir. O gün işte Rukiye bu dünyaya gözlerini kapamış, öte dünyaya gözlerini açmıştır. Tabii Hazreti Osman büyük bir hüzünle defneder hanımını, Allah Resulü'nü beklemeden ve başlar İslam ordularının Medine'ye girişini beklemeye. İslam orduları gelir, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mescide gider, adeti olduğu üzere orada iki rekat namaz kılar. ve ondan sonra da Müslümanların işleriyle uğraşmaya başlar. Hazreti Osman'ı çağırtır, Osman'a Bedir'de elde ettiği payı verir. Osman gözyaşları içerisindedir. Allah Resulü'nün huzuruna geldiği zaman Hazreti Osman, Rukiye'nin vefat haberini kız kardeşi Fatıma peygamberimize ulaştırır. Ey babacığım, ablam vefat etti diye. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da ağlamaya başlar. Üçüncü evlat acısını yaşamaktadır Allah Resulü. Koşar hemen kabrinin başına, Baki kabristanlığına. Orada Allah Resulü kızı için duada bulunur, istiğfarda bulunur. Bir döner arkasını ne görsün? Hazreti Osman'ın iki gözü iki çeşme. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki Hazreti Osman'ı teskin etmeye çalışıyor Allah Resulü. Ey Osman diyor, kendine gel. Allah'ın hükmüne rıza göster diyor. Ya Resulallah, iki şeyden dolayı üzülüyorum. Bir tanesi Rukiye'nin firakı, ayrılışı. Bir diğeri de senin ile olan bağımın kopuşu. Artık ben Hücre-i Saadet'e destursuz giremeyeceğim. Çünkü ben peygamber evinin damadı değilim diyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam diyor ki, ey Osman, eğer istersen o bağı devam ettirmek için sana Ümmü Gülsüm'ü nikahlayayım. Ve Hazreti Osman kabul ediyor dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ikinci kez damadı oluyor Hazreti Osman. O güne kadar Ebu Abdullah'tır lakabı. Ondan sonra Hazreti Osman'ın lakabı Zinnureyn, iki nur sahibi. Allah Resulü'nün iki kızına istinaden iki nur sahibi olarak değişir. Ve Hazreti Osman böyle bir ayrıcalığı da elde eder dostlar. Ondan sonra ne olur? Birçok hadise, ama zamanımızın sonuna geldik. Ben şöyle bir şeyle bitireyim müsaade ederseniz dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Rume kuyusunu satın aldığı zaman Osman'a öyle bir hayırlarda dua eder ki, ama gün gelir dostlar o Rume kuyusu asiler Medine'yi sardığı zaman Osman'ın hilafeti günlerinde suya muhtaç bırakırlar o halifeyi. Ve hiçbir zaman o güne kadar Müslümanları ben size bunu almıştım diye söylemeyen Osman, bıçak kemiğe dayandığı o gün, ey insanlar unutmayın ki o suyu ben satın almıştım. Şimdi beni susuzluktan öldürecek misiniz demişti. Osman İslam toplumuna su vermişti dostlar. Su vermişti ve onun karşılığında da cennetten bir havuz satın almıştı. Rabbim inşallah Osman'ın havuzundan cennette su içmeyi bizlere nasip etsin. Alemlerin Sultanı Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinden su içmeyi nasip etsin. Ama su içmenin de bir yolu var dostlar. Osman gibi su verenler ancak su içebilirler. Ve bugün İslam ümmeti hidayet çeşmesinden akacak o rahmet pınarının suyuna muhtaç. Gönüller İslam'dan, gönüller Muhammed'den ve gönüller tabii ki muhabbetten yoksun yaşamakta. Ve sizin bizim uzatacak elleri ikram edecek sularını beklemekte. Dostlar, su verelim ki su içmeye hakkımız olsun. El uzatalım ki bizlere de bir yerlerde el uzatılsın. Rabbim hakkı ile sulayanlardan ve o suyu cennette layıkı ile kazananlardan eylesin. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin efendim.